kama tomato, kama tomato, Yesu wangu, kama tomato, kama watafia hii na watakomenti, bahati yana kontenti, hawajui kwa himechi, umenifanya mezani hajui, ulipo nikoleti, ni mpesi kireti. Swela ketchupu, mapenzi yako kwangu ni ajabu. Swela ketchupu.